Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. Evet, iyi günler sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Bir doping programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Ecem Turhan ile birlikteyiz. Kendisi Eczacılık Fakültesi'nde okuyor, Yeditepe Üniversitesi'nin. Nazlı hocamızın da öğrencileri olur. Hoş geldiniz efendim öncelikle diyelim. Hoş bulduk diyorum öncelikle. Hoş geldin Ecem'cim. Hoş bulduk. Hepimiz hocam. Hoş bulduk. Kesinlikle. Çok keyifli bir gün olacağı benziyor. Bence de hiç şüphem yok. Ayaklarına sağlık. Bugün bizim için ilginç çünkü hem sağlıkçı olup hem sporcu olan, eczacı ve sporcu olan ilk konuğumuz diyebiliriz değil mi Ecem için? Bence diyebiliriz. Mert'im. Evet. Tekrar hoş geldin. Yani bütün konuklarımızın hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Seninki de o aynen öyle. Çok özel. Sağ olasın. Finaller bitti öyle geldin değil mi? Tabii ki bitti hocam. Artık. Free'sin bir süre. Free'yim artık. Çok güzel. Nasıl başlayalım? İstersen Ecem'cim. Spor hayatına nasıl başladın hakkında biraz bilgi verebilirsen dinleyicilerimize. Senin nasıl, hangi sporla ilgilendiğini söylemedik, hala sürprizi bıraktık. Hangi sporla ilgileniyorsun, nasıl başladın? Böyle hani derler ya, bize kendinden biraz bahsetsene değil mi? Böyle mi derler? Hemen bahsedeyim. O zaman söylemiyorum hangi spor dalı yaptığımı. Sürpriz tamam, devam ediyor. Tamam. Ama biraz değişiklik olsun. Spora baleyle başladığımı söyleyebilirim. 4 sene bale yaptım. Yıl kaç, yaş kaç daha doğrusu? Kaç 89'luyum. İlkokul 1'de bale olarak başladım. Lisanslı olarak ne zaman derseniz. İlk o zaman lisans aldım. Babam benim çok meraklıdır. Yani evimizde zaten hep ufacık bir pimpon masası vardı. Evin içinde. Evin içinde. Devamlı böyle hani ufakken alınan oyuncaklar ilk başta böyle patendi. Hep o tarz şeylerle başladım. Dolayısıyla küçüklükten beri sporcu olarak yetiştirdi babam. Annem de destekledi. Onlar da sporcu mu? Yok, sporcu değiller ama. Sporcu ruhlular. Sporcu. Yani babam biraz sporcu. O pek herhalde gençliğinde yapamadığı için bütün hıncını ben de ilk çocuk olduğum için benden çıkardı. Allah Allah. Allah Allah. Canneler babalarım mı? Öyle şeyler yapmazlar halbuki ama. Halbuki. Güzel yan etkiler bunlar ama. Ben mutluyum halimden. Evet. Pardon, sonra? Sonra öyle. Yani sonra işte. Sevdin mi baleyi? Yani başladın. Başladım, sevdim bayağı. Mutluydum halimden ama biraz boyum uzun. Şimdi de söyleyelim mi boyunun kaç olduğunu? Benim boyum 1.80. O zamanlarda da mı hep uzundun? O zaman da hep uzundum. Hep o bayrağı ben taşıyordum yani. Anladım. Bir şeylerde. Dolayısıyla hemen böyle okula girer girmez bu kız kesin sporcu yapıp herkes bir okul takımına çekme çabasındaydı. Kapış kapış. Kolundan birisi gittim. Çekiyor voleybolcu olsun, öbürsü yüzücü olsun. Aynen gözümde öyle canlanıyor. Aynen öyle olacağım. İlk başta basket, sonra voleybol falan pişman. Bütün hepsini handball da yaptım. Böyle bir bütün sporları yaptım. Sonra bir tanesinde karar kıldığımı söyleyebilirim. Bunu biraz daha açar mısın? İlkokul 1'de başladım baleye. Ne kadar devam etti? 4 sene devam ettim. Sonra biraz elim ayağım uzun olduğundan dolayı çok sakardım. Elime aldığım hiçbir şey gerçekten tutamıyordum. Yani bardak falan devamlı düşürüyordum. Babam da böyle artık sinirlendi. Dedi seni bir yaz okuluna baskete göndereceğiz dedi. Ondan sonra da o 3 aylık süre içinde basket oynamaya başladığımı söyleyebilirim. Başlayış o başlayış mı? Başlayış. Ondan sonra biraz gittim, sevmedim. Baleden sonra bunlar bana vuruyor, benim canım acıyor demeye başladım. Ondan sonra dediler ki o zaman gel sen voleybol oyna. Çünkü hani ya çok esnek bir çocuk değildim. Daha fazla boyunda uzun olduğu için hani balede de ilerleyemeyecektim. Nasıl zordu diyeyim. Ondan sonra voleybola gittim. Ondan sonra onu da sevmedim. Neden? Orada ne yapıyorlardı Ecem'e? Orada ne yapıyorlardı? Orada yani hoşuma gitmedi. Hani böyle basket daha böyle koşuşturmalı, daha böyle enerjimi atabileceğim bir spor dalı. Voleybol biraz daha hani böyle durduğum yerde, belki biraz da takım arkadaşlığını daha çok sevmişimdir basketçileri. Hmm, çok yani önemli. Aynen, o yaşta hele çok daha önemli. O yüzden basketbol branşına geçmeye karar verdim. Burada bir şey yapabilir miyim hem anmışta olmak için? 3-4 hafta evvel Çiğdem Hoca konuğumuzdu. Hı-hı. Biliyorsun istatistik hocamızı. Çiğdem Hoca'ya hem voleybol hem basketbol teklif etmişler. O da basketbolda çok koşuluyor. Yani ben o kadar yorulmaya koşulmaya gelemem diye voleybolu tercih etmiş. Şimdi sen de çok hani insanın kişiliğini de yansıtıyor tabii. Yani öbür taraf çok durağan, belki de arkadaşları da çok sevdi ama koşuluyor, hı-hı, hareket var. Onun için daha uzun boylu gördüm hemen ya basketçi ya voleybolcu olsun. İkisinden biri. O da ne kadar, ne derece doğru. Evet, bir de o var, onu da konuşmak lazım hakikaten. Yani bana herhalde hayatımda en çok duyduğum soru, sen basket mi oynuyorsun? Ya da hani böyle biraz daha zayıfsan voleybol mu oynuyorsun? Yani ya da niye bu kadar uzunsun? Basket oynadığın için mi bu kadar uzunsun? Klasik soru bu. Basket bu kadar boy mu uzatıyor? En çok duyduğum sorudur yani. Ama bunun cevabını gerçekten ben de bilmiyorum. Yani uzun olduğum için mi basket oynuyorum? Evet. Basket oynadığım için mi uzun? Aynen. To be or not to be. Çok gerçekten esrarengiz söyledin. Aynen öyle. Ya bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Bir tane daha ara soru var ama burada. Çok mu süt içtin? Annelerin anne sorusudur ya. Hani basket oynarken süt içersen uzarsın falan gibi böyle hani değişik ki. Mantıklı olur. Eğer bilimsel olmayan ama hani annesel mantıkla. Annemin mantığına göre beni alıyordu eczaneye götürüyordu. Aa kızınız ne kadar uzun? Şu vitamini kullandı. Annem eczacı. Ay, çok güzel. O yüzden güzel bir pazarlama. Ama bu da çok önemli çünkü hızlı büyüyen çocuklara vitamin verilmediği zaman biraz evvel söylediğin gibi eli kolu tutmaması falan gibi yan etkiler daha çok oluyor. Yani sinirler aynı hızlı büyümüyor. Kas ve kemik büyüyor ya da kemik büyüyor ama kas o kadar hızlı büyümüyor. Sinirler o kadar çünkü biliyorum aynı şey bizde de vardı. Mert de su bardağına su koyamazdı. Su hep taşar. Yani onu görür ve tekrar taşardı küçük yaşlarda. Görmeyle ilgili bir sıkıntım vardı galiba. Ben çünkü i, ı, o, ö harflerini kavramam yıllar aldı. Ya konuyu gerçekten senden Mert'e şey yapıyorum ama yani ortaokulu böyle bitirene kadar her gördüğü o'ya, u'ya, ü'ye nokta koyuyordu. İstanbul gibi mesela. Altıncı sınıf çocuğum bile tabii. Ülke sınır dışı eserler haklılar yani. Yani hakikaten bu hızlı büyümenin şeysi olarak vitamin kullanmak çok önemli. Ne gerekliyse tabii onu. Şimdi burada girmeyelim, günler alabilir. Anneniz yani hani olmayacak bir şey şey yapmamış sayın eczacım. Yani doğru bir konu ya. O da vitamini kullandı. O yüzden mi uzundur, o yüzden değil midir bilmiyoruz yani. Vitamin yararlı oluyor. Dün uzun süre sonra bir halı saha müsabakası düzenledik arkadaşlarla. İki tane Supra'dan içtim maçtan önce. Fişek gibi bence oynadım. Bu dopingtir arkadaşım. Ne? Dopingtir bu. Nasıl dopingtir? Günlerce içmeyip maçtan önce iki tane alırsan vücut ne olduğunu şaşırır. Ama güzel oynadım. Vallahi. Kaç gol attın? Ne? Vallahi sayamadım. Ya. Konuyu kendine çekme. Rol çalma. Çocuğum, şimdi Ece mi konuşuyor? Gerçekten kusura bakmayın. Yok canım. Sen de şunu demek konusu istiyorsun anlıyorum yani. Üç aydır spor yapmayınca benim de sporcu bir kişiliğim var demeye çalışıyorsun. Evet şey yapmışım evde böyle hamlaya artık. Garip geliyor oynadım. Sen ne kadardır böyle hep sporun içerisindesin? Yani hiç ara vermedin değil mi? Başladın ilkokul 1'de. Hiç vermedin. Bizim konuştuğumuz konuklarımızdan bazıları böyle çok disiplinli antrenmanlardan sıkılıp hayatını belli döneminde spora ara vermiş kişilerdi. İlk defa böyle hiç ara vermemiş bir konumuz. Yani ara verdiğim tek şey ÖSS'ye hazırlanma, yani ÖSS'ye hazırlanma dönemim diyeyim. Lise yani bir son, yıl boyunca mı? Bir buçuk yıl. Bir buçuk. Lise 2'nin ikinci döneminden ÖSS sınavına kadar. Şu anda ne yaptın? Yani sporla alakalı nerelerde oynuyorsun? Şu an okulun basketbol takımındayım, bayan basketbol takımında. Artı İstanbul Eczacı Odası'nda tek bayan olarak orada da oynuyorum basketbol. Aslında okulumuzun fakülte takımında da, yani eczacılık fakültesinin takımında da tek bayan olarak oynuyorsun. Ve tek götürücü olarak diyeyim, diğer arkadaşlarımıza da selamla onları da kutluyoruz. Ama hakikaten yani senin maçlarını çok zevkle izlediğim için büyük gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani doğrudur, estetik canım. Fevkalade ve çok uyumlu bir erkek takımıyla çok uyumlu. Yani onların o birazcık hani erkeklerle oynamak aslında biraz daha kolay oluyor. Aa. Herkes bunu söylüyor. Mesela o İstanbul Eczacı Odası'nda da sadece erkeklerle oynuyorsun, şirketler ligindesin. Erkekler o kadar sana böyle değmeye korkuyorlar ki hani böyle savunma yapmıyorlar. Ben önünden kırta kırta gidip gayet güzel bir şekilde yani turnikemi bırakıyorum. Kızlar da tak diye vuruyor. Ah yapıyorsun yani. Erkekler de çok daha rahat oynamak. Ya bunu burada açıklamasaydık hay Allah ele vereceğiz şeysi. Yok yok güzel oluyor. Tabii centilmen erkekler, kutlamak lazım kendini. Aynen öyle. Yok, hele, sen korkuyor musun? Yani tamam şimdiye kadar böyle kibar davranmışlar ama hakikaten biraz gümbür zımbır erkek maçındaki gibi gelseler de ezerler hakikaten yani. Yani şey olduğu zaman birazcık çirkef oluyorum. Yani vurduklarında da oha ben şey yani ne vuruyorsun falan diyorum. Böyle. Aha. Güzel ya, sporda olan şeyler bunlar. Normal ya evet, o kadar evet, da. Evet. Affedersiniz niye vurdunuz demeyeceksin herhalde yani. Yani, aynen. Yani zaten vurmalarından korksam girmem. Bu da bak çok güzel. Bu bana güzel bir cevap oldu. Çok güzel. Aynen öyle. Demirden korksaydık trene binmezdik. Değil mi? Gibi. Kesinlikle. Aynen. Ama sakatlanırsam tabii bunu. Sakatlık yaşadınız mı daha önce? Yani sakatlık, ciddi bir sakatlık yaşamadım. Değilim. Yok. Yani çok böyle eskiden tendinit olmuştu ama bu genellikle hep basketçilerin başına gelen çok klasik bir şeydir yani. Hemen geçiyordu. Antibiyotik kullanmak gerekiyor. Antibiyotikten ağır çok fizyoterapiyle herhalde 3-4 ay fizyoterapiye gitmiştim. Ondan sonra geçti. Biraz zorladığın zaman hemen dizlerinde ağrı başlıyor. Fizyoterapi özellikle nasıl bir şey ya ben? Hep duyuyorum da ne yapılıyor? Nasıl bir tedavi yöntemi algılayabilmiş değilim. Yani o kadar çok şey var ki söylenecek. Bazı zaman cihaz kullanılıyor, bazı zaman masaj gibi. Ama hani bildiğimiz rahatlatma masajından çok farklı. O organa, sinire, kasa yönelik. Ama düzenli yapılması gerekiyor. Onu yani kasın durumuna göre doktorlarla beraber karar veriliyor. Anladım. Bazı zaman ışın veriliyor, sıcaklık veriliyor, soğukluk veriliyor. Bilmem ne elektronlu bir şeysi yollanıyor. O kadar çok çeşit var. Ciddi alet de kullanıyorlar. Ama değişik. Çok disiplinli, evet. Evet. Bir çeşit pasif jimnastik ama öyle değil tabii. Onu çok böyle demek çok saygısızca olur böyle bir bilime. Sen ne dersin? Sen daha iyi bir fizyoterapi olan sensin. Ben almadan şimdi hocalık yaparak konuşuyorum. Yani ben de yanlış bir şey söylemeyeyim de elektrik akımı veriyorlardı. Normal elektrotları bağlayıp akımla oradaki kası güçlendirmeye çalışıyorlardı diyeyim. Ondan sonra da buz tedavisi yapıyordum. Tekle friksiyon tedavisi bu şekilde geçti. Vay be, değişikmiş. Acılı aslında süreçler, hani çok acı fiziksel olarak hissedilmese bile sürekli dışarıdan bir etki var yani iyileştirme sürecinde de vücuda. Acıdan korkmuyorlar ama yani ne? Herhalde o adrenalin öyle bir şey ki değil mi? Yani fizyoterapi sırasında bir acı olmuyor. Yok şey spor anlamında söylemiyorum yani fiziksel acı olmasa bile dışarıdan bir etki oluyor ya vücuda. Konuyu dopinge çekmeye çalıştım beceremedim. Şey hiç de değil, hiç de değil. Yani evet. Hakikaten o zaman dopinge girelim. Basketbolda senin yaşadığın hangi takımlarda oynadın? Örlen belki başlayalım. Ben Beşiktaş'ta başladım altyapısında. A takımı kadar çıktım. Süper. Ondan sonra da şu an eczacılık okuduğum için hani bir mesleği seçmem gerekti. Çünkü ya her gün antrenman var. Her gün iki kere. Hem sabah hem akşam. Yani ikisini zaten yürütmem mümkün değil Türkiye'de. Dolayısıyla ben de basketi bırakıp bunu biraz daha okul takımlarını çekip sadece olmaya karar verdim. Evet evet. Bu şimdiki antrenmanlar haftada 2-3 herhalde değil mi? Daha şimdi fazla. İki defa okulda antrenman oluyor. Bir kere İstanbul Eczacılar Odası'nda oluyor. Haftada 3 tane antrenman oluyor. Onun dışında da zaten fitness'la destekleniyor. Güzel. Peki bu spor hayatın boyunca Beşiktaş'ta oynarken ve şimdi de hani maçlara gidiyorsunuz, üniversitemizi temsil ediyorsunuz. Böyle dopinglerle kullanımıyla ilgili aranızdaki konuşmalar neler oluyor? Doping kullananlar var mı? Bunlar hem off the record hem de bildiğin gibi en az 300-500 kişi bizi dinliyor. Aynen. Yani doping kullanan şimdi doping nedir önce onu? Doping nedir? Doping dışarıdan aldığın maddeyle hani senin daha fazla kas gücüne sahip olduğun, daha fazla enerji harcayabileceğin yani bir madde türü. Yani benim arkadaşlarımda çok fazla alan yok diyeyim ama ne yediğimizde belki de alıyoruzdur. Mesela sen dedin demin Supradin enerji aldım. Mesela çok büyük ihtimalle onu şey yaptıktan sonra belki bir idrar kontrolüne girsem belki o doping olarak çıkabilir. Mesela iki tanesi. Hani o yüzden diyemiyorum ama en basitinden hani şunu da yapıyorduk ara sıra. Mesela ben burnum tıkalıysa 3 gün mesela turnuvalar 5 gün falan sürüyor. Şeylerde 3 günden fazla Otrivin mentolü sıktığın zaman o da mesela dopinge giriyormuş. Aa. Otrivin mentolü. Nezlesin grepsin deviasyonu var bir şey var. Ama de doping onun sayılıyor işte. Ha. Yani belki o yüzden Türkiye'de bu kadar fazla sporcular dopinge yakalanıyor diye söyleyebilirim. Buradaki doz bayağı düşük yani 5 gün kullanırsan olmuyor. 3 gün ya yani 3 gün maçlardan önce şey yaptığın zaman bizim antrenörümüz söylemişti. Dopinge sayılıyor dedi. Ya da içinde işte efedrin olan içtiğimiz öksürük şurupları. Ha tabii. Mesela benim açıkçası çok yaptığım bir şeydir. İki kapak atarım maçlardan önce. Hani öyle mükemmel bir enerji vermez ama. Tabii bir eforik bir hal sağlıyor yani aynen, üstünde. Yani nefes almamı kolaylaştırıyor. Benim çok çok burnum tıkanır. Mesela beni rahatlatıyor. Öksürük şurup dediğin şey ne ki? Evet. Gerçi artık eczanelerde reçetesiz satılmıyor yani onlar. Ama bir kaşık diyorsun yani aylar boyunca kullanılan bir ürün değil. Evet, ama doping şeyine göre, yasalarına göre bunlar doping sağlık sayılıyor. Evet. Bunun dışında böyle daha nasıl söyleyeyim vücuda ve kişiye zararlı doping diyelim buna. Hani sürekli her gün bir şey hormonu almak, yani düzenli kullanarak kas yapısını iyice geliştirmeye çalışmak. Biliyoruz çünkü fitness'tan hı hı. falan da öyle asılanlar var mı basketbol dünyasında? Yani şeyde çok fazla büyüme hormonu olan var. Mesela şey vermiyorum ama mesela human growth factor dediğimiz büyüme hormonlarından alıp özellikle erkekler bir şekilde daha fazla büyüyüp daha fazla gelişimlerini sağlayıp lisede falan mı bu? Üniversite genç takım, genç yıldız takım. Yani bunlar daha genç takımlardı ama mesela onu kızlarda kullanamıyorlar. Hatta öyle bir vaka da var. Çok iyi bir atlet 14 yaşından itibaren şey almaya başlıyor. Tüylenme yapmıştır değil mi? He? Tüylenme falan yapıyor mu? Tüylenme değil. Şeyini değiştirdi. Cinsiyetini değiştirdi. Oo. Direkt. Şu an evli ve çocuğu falan var. Ve çok başarılı bir atlet dünyada. Hmm. Bayağı başarılı bir. Olduğunu söyleyeyim. O yüzden kızlar çok fazla kullanmak istemiyor. Messi dediğimiz futbolcu da zamanında büyüme hormonlarını oldukça kullanmış diyebiliyoruz. Çok normal oluyor böyle şeyler. Evet. Yani çok sık rastlaşıyoruz. Yani normalden normal kastım değil, sık, tabii, rastlaşıyoruz. Sık rastlaşıyoruz. Normalize olmasız olduğu zannediliyor ama yasalara göre asla normal değil. Zaten insana zarar verdiği için yani bunları engellenmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Yani yani bir haksız hazlık. Yani insanın zararından çok bir haksız bir rekabet var. Hı-hı. Sonuçta hani sabah akşam spor, yani sabah akşam antrenman yapıp bir müsabakaya gitmek var. Onu ilaçla destekleyip sadece günde bir defa antrenman yapıp o müsabakaya gitmek var. İkisi de aynı miktarda koşuyor. %100 katılıyorum sana. Fakat diyelim ki günde sabah akşam günde iki sefer antrenmanını yaptı. Son gün geldi. Hastalandı. Yarışmalar 2 gün 3 gün kala. Senin dediğin alt tribün örneğini verelim. Hı hı. Her gün kullanması gerekti 7-8 gün boyunca. Yani doktor raporu da var, bilmem nesi de var. Artık bunun da doping sayılmaması lazım yani diye düşünüyorum. Bu da o zaman o kişiye haksızlık. Bu 3 senedir, 5 senedir, 15 senedir sabah akşam şeyini, sporunu yapmış belli. Onların da kayıtları tutuluyor bildiğim kadarıyla. Antrenörler tutuyor, takımlar tutuyor. Yani bu birdenbire böyle bir bıçakla kesilip bunu kullananlar doping yapıyordur denmesi de hani insanlığa aykırı bir şey gibi geliyor. Hani bizde hani eczacılıkta vardır ya, hastalık yoktur, hasta vardır. Çünkü her hastalık her hastada başka tezahür eder. Hı hı. Yani bir yandan WADA'nın yapmaya çalıştığını anlıyorum, federasyonların yapmaya çalıştığını anlıyorum ama senin verdiğin örnekten gidince de son anda hastalandın. What happens? Şans. Evet, onu kabul şans etmek yani, lazım belki de. Evet. Yani bilemedim. Tamam, biz düşünürken bir müzik dinleyelim mi? Aynısını düşünüyordum ben de. Ne dinleyelim? Ne dinleyebiliriz? Bence Beatles'dan başlayalım ya. Love Me Do'yla. Olur mu Ecem, sana uyar mı? Olur hocam. Sana da hoş gelen bir şarkı olsun. Gayet güzel tamam, geldi. Beatles'dan Love Me Do'yla başlayalım bugün. Love me do, someone to love. Evet, inşallah müziği beğendiniz. Ecem'cim, deminki sohbetimizde sanki biraz eksik kaldı gibi geldi. İzin verirsen tekrar biraz başa dönüp senin spor geçmişine de geri dönüp. İlkokul 5'in yazında galiba el kol tutmadığı için anne baba tarafından basketbola yönlendirildin. Orada biraz kızdın. Ya bunlar bana vuruyorlar, top çok sert, çok ağır falan dedin. Ondan sonra nasıl gelişti? Diğer spor dallarıyla ilişkin nasıldı? Ondan sonra basketbolu sevmeyince voleybola geçmeye karar verdik. Ondan sonra biraz voleybol oynadıktan sonra o da sıkıcı gelince... Biraz dediğin ne kadar mesela? Gerçekten soruyorum bunu. Hani bir tabii, genç ne kadar sürede? 3 ay mı, 1 yıl mı? Herhalde bir yarım dönemdir. Yani 4. sınıfın yaz ayında basketbola başladım. Sadece yazın gittim yazı spor okulu olarak. Ondan sonra okulda, o zaman benim o okulum sonra dünya şampiyonu oldu basketbolda. Oo. Bayağı baskete hani önem veriyorlardı. Ondan sonra ben 5. sınıfta bu sefer voleybol antrenmanlarına gitmeye başlayınca dediler ki ya biz hani basketbola önem veriyoruz. Hani sen gel basket oyna, hani şey yapma. Ben de o zaman da yine pek bir voleybolu da sevmedim. Baleden toplu oynamak o sıra daha hoşuma gitti. Dolayısıyla baleden de vazgeçtim. Bireysel spordan daha grup sporu falan. Aynen öyle. Takım arkadaşlıkları hoşuma gitti. Dolayısıyla tekrar baskete döndüm. Sonra baskette bayağı bir o okulda devam ettim. Sonra okulumu değiştirince başka bir okula geçtim. O zaman da hani... Bu sefer yine gittiğim okulda handball birazcık iyiydi. Dolayısıyla biraz da handball'a merak saldım. Aslında o kadar güzel şeylerden bahsediyorsun ki sporcu arkadaşlarla sohbet ederken hep ortaya çıkıyor. Maymun iştahlılık. Yok, imkanda ne varsa onu oynuyorsun. Aynen. Yani bir okula gidiyorsun, okulda o takım yoksa mecburen bu takımı oynuyorsun da yani. Evet. Orada da basketbol olsa direkt basketle başlayacaktın ama orada handball daha. Aynen, yani mesela o gittiğim ilkokulda... O kadar fazla basket her tarafta, hocaları iyi. Dolayısıyla hani sen ona kayıyorsun. Hı hı. Öteki gittiğim diğer okulda kocaman bir yüzme havuzları var. İki tane başlarında çok iyi handbol hocaları var. Okulun bütün popüler çocukları handbol oynuyor. Bu da tabii, aha, o zamanın başka bir şeyi yani. Hmm. Hani bir bayan olarak düşündüğümüz zaman. O diyorsun, herkes burada handbolcu. Handbol bu okulda popüler. Dolayısıyla fiziğin de müsaitse handbola geçmiştim. Ama sonra tabii vazgeçtim. Neden? Sert mi vuruyorlardı? Handball çok daha sert basketboldan. Ama... Hangi okul? Eyüboğlu mu acaba diye düşündüm. Yok, bir an. Yok, Şişli Terakki handball. O şey, basket oynadığımda Oğuzkan Koleji'ydi. Ondan sonra öyle. Sert bir oyun. Sertliğinden sert dolayı oyun. Mı vazgeçtin? Nasıl oldu tekrar baskete geçişin? Yani çok fazla başarılı olamadım açıkçası söylemek gerekirse. Bir de hani baskette daha başarılıydım. Tam o sıra tabii okuldan geliyorlar, şey yapıyorlar. Beşiktaş geldi. Beşiktaş o okullara hani seçmeler yapıldığı zaman. Yani o sıra tam hatırlayamıyorum ama yani peşime Beşiktaş, yani herhalde o sırada birazcık da basketbol oynuyormuşum. Hani ikisini beraber yapıyormuş çok şey olmasa da. O sırada bir benim peşime düştüler. İşte sen bon servis bedelleri falan. Hayır. Hakikaten mi? Yok canım. Bilmiyorum ben. Ha, ne güzel. Güzel olurdu. Çok... Anne baba o kadar yatırım yapmış. Güzel olurdu hocam. Hocam daha o zaman kaç yaşındayız ya? Olsun yani. Daha yetiştirecekler ondan sonra. Sizin çocuk gibi sonra. Şey yaşlarda millet neler yapıyor? Mesliler şunlar bunlar. Oh. Onlardan olamadık. Olmadı. Olmadı. Çocuğuma yapacağım. Sen de mi? Onu parçalayacağım. Koş. Sonra Beşiktaş diyorsun, beni aynen. Tuttu. Beşiktaş tuttu. Bir de o zaman hani herkes seçmelere katılıyor. Beşiktaş mesela ya da o üç büyük kulübe girmeye çalışıyor. Tabii. Hani onlar da benim peşimden koşunca hani ben de biraz havalandım. Aa dedim, benden herhalde bir şey olur falan. Bunlar beni seçtiğine göre evet, bir bildikleri var yani bu adamcıkların. Aynen öyle. Bir de evim de uzaktı. Hani evin ne kadar uzaktı onu dinleyiciler bence duymalı. Evim çok uzaktı. Ben Bahçeşehir'de oturuyordum. Beşiktaş'ın sahası Dikili Taş'taydı. Ya. Burada biraz anne baba özverisi giriyor. Çok. Babam her cuma, cumartesi, pazar beni götürdü, getirdi. Diyebilirim yani. Buradan o zaman sevgili eczacı babamıza çok selam söylüyoruz. Bence bundan sonraki şarkıyı annemiz ve babamız için seçip yollamalıyız Ecem. Olabilir. Yani büyük ihtimal onlar da eczanelerinde bu şeyi, programı dinliyorlardır. Aha. Biz de size teşekkür ediyoruz. Böyle başarılı bir sporcu yetiştirdiğiniz için. Hem bir eczacı olarak hem öğretmen olarak söylüyorum sevgili annemiz babamız. Parantezi kapatıyoruz ama bölümün sonunda tekrar açacağız. Çok onun dışında sporu takip etme şansınız oluyor mu yani? Takip ediyor musunuz daha doğrusu? Yani eskiden daha çok böyle bu camianın içindeyken çok fazla onunla yatıp kalkardık. Yani hatta en büyük böyle şeyim o NBA'in All-Star'ları olurdu. Hı hı. Onları kalkıp izlemek falan böyle saat gece 4'te alarm kurardık, kalkardık. Arkadaşıma kaçardım. Onunla beraber tabii annemler uyuyor. Ben hemen üst kat komşak gel hadi maç izleyeceğiz diye. En büyük zevkimizdi yani. O zaman çok daha takip ederdim ama şu an açıkçası çok fazla da takip etmiyorum. Sadece işte gerçekten böyle bir dopingli olan şeyler ilgimi çekiyor bu meslekten dolayı. Aa, insanlar ne kullanmış, nasıl şeyleri bitmiş, spor hayatları bitmiş. Daha çok onlar dikkatimi çekiyor hani maç skorlarından çok. Bir de bir iddiadan biraz kardeşimden bakıyorum kim ne yapıyor diye. Bir dakika, bu basket üzerine de mi iddialar var? Var canım, artık bütün sporlar bildi. Hadi ya. Hı-hı. Ben sadece futbol ya da ne bileyim büyük boks maçları vesaire gibi. Her şeyin içine girdiği için artık o da hani doping artı iddia artı o tam birlikte şey oldu. Bir paket haline dönüştü. Doping varsa iddia var, iddia varsa dopingin riski artıyor gibi, öyle mi? İlginç ve korkunç. Yani firma sahipliği ilişkileriyle alakalı biraz. Bugün Şansal Büyükhan'ın oğlu bir şeye sahip. Ne denir? İnternet üzerinden bahis oynatan bir site. Bu yasal mı yani? Yasal bir şey. Böyle konuşabildiğimize ve herkes bildiğine göre. Yani düzenleme yapılmış. Şimdi özelleştirecekler iddiayı da. Hmm. Yani oranlar falan artacak. Oynanma sayısı artacak. Sanki daha çok kazanacakmış gibi gösterip daha fazla kazanmak istiyorlarmış gibi gözüküyor. Ben de tamamen ortadan kalkacak zannettim. Hani devlet milli piyangodan elini ayağını çekecek, spor lotodan, totodan falan. Bu da iyi bir şey diye düşünüyorum. Tamamen iddiayı kaldırırsanız şey var. Bu sefer gayri resmi olur. Aynen. Yer altına iner. Aynen öyle. Hmm. Zaten inmiştir inceye kadar. Daha da beter önünü alamazsınız gibi bir durum olabilir. Çünkü internetten yapılan şeylerin çoğu da yurt dışı kaynaklı sitelerden de yapabildiğiniz için İlla yani, Türkiye'deki bir iddiaya girmeniz şart değil. Yani şey diye düşünüyorlar. En azından ülkede kalsın para diye düşünüp yasal bir şey tutuyorlardır ellerinde gibi geliyor. Hani sigara kullanımı gibi. Kötü bir şey, zararlı bir şey ama bari bizde bir şeyler olsun. İlginç. Anlayamıyorum, gerçekten anlayamıyorum. Siz kardeşinizden bunları takip ettiğinize göre anlatın bakalım neler oluyor. Nerelere iddia oynuyorsunuz? Birkaç tüyo alalım madem. Yok hocam, ben sadece finansal olarak destek veriyorum. İşte ablalık budur ya. Allah öyle. Aynen. Diyorum ki gel bir yüzde ben koyayım. Sen de koy. Sonra kırışırız. Şeyi arttırmak yani benimki. Ona sorayım ki kim yaptı yani, değil mi? Yani değil mi? Yenildiyse diyorum bir ay gözüme gözükme. Hem iyi hem kötü. Yani aynen. Şu anda konuğum olduğun için kötü bir şey demek istemiyorum ama tabii yani ne bileyim. Her yerde varsa yok sayamazsın. Kapanı kumun içine gömemezsin. Ama hani sonu nereye gidecek, böyle bir annecisel, anaç bir endişem var bu tür iddialı şeyler. Yani sizin için her şey için, her türlü iddialı için. Mert bana ters ters bakıyor. Yok Allah'tan ters ters bakmıyorum. Radyodayız da görmüyor seyircilerimiz, dinleyicilerimiz. Şey düşünüyordum hani, acaba sporcuların oynamasıyla ilgili bir kısıtlama illaki vardır, ne boyuttadır? Çünkü o da şike kapsamına yürüyor bildiğin üzere. Tabii sporcunun oynamaması gerekiyor. Oynamıyor zaten Ecem. Oynamıyor. Ya o kadar oradan örnek çıkartıyorum yani. Hani insanların kardeşleri var, bacıları var. Ama şöyle bir şey de olabilir mesela. Yani parasını onun üzerinden yapabilir. Zaten çok para kazanan sporcular sırf motivasyon amaçlı da kendilerine basıyor olabilirler. Hani büyük meblağ değil de. Evet. İşte çok aşırı tatmin olmanın getirdiği şeyler. Artık o egonun tavan yapması durumu diyebiliriz. Yani ilginç. Bak aklıma bir şey geldi gençler. İkinize sormak istiyorum. Hiç düşünmediğim bir şey. Şey neydi bu? Tyler. Golfçu. O tür sporlarda var mı? Doping ya da iddia? İddia yani kesin vardır. Vardır aynı. İddia artık şey boyutuna geldi. Hani, ya bireysel bir spor kim ne diyecek? Kim kazanırdan çıktı. Hani ilk tacı kim kullanırdan, ilk top kaybını kim yapar? Atıyorum ilk baskette ilk foul'ü hangi kullanara geldi. Acayip bir şey söyleyeceğim. 1960'lar lisan dile konuşabilir miyim? Lütfen. Yani tombala değil çinkolara bile iddia var. Tabii canım, her şey var. Vay be. Aynen. Yani çok, bu program benim için çok faydalı oldu. O kadarını söyleyeyim size. Ecem'cim, ikinci dinlenmemizi yaparken sevgili eczacı annemiz ve babamız için bize bir şarkı söyle. Ne çalalım onlar için? Buradan Silivri'ye mi gidecek şimdi? Selim Paşa'ya mı? Buradan Silivri'ye, babama, Halkalı'ya, anneme. Oo, süper. Bilemedim. Hoca siz söyleyin şu an, yine aklıma geldi. Onların sevdiği mesela Barış Manço, MFÖ falan severler mi? Bizim gibi nesiller biraz daha böyle Turkish. O zaman MFÖ'den Ne Bileyim Ben gelsin. Oh, süper. Süper. Güzel. MFÖ Ne Bileyim Ben. Şarkıdan sonra tekrar birlikteyiz. Biraz basketbolda gelişen, olmuş olan doping olaylarından bahsedelim. Ülkemizde de oynamış olan bir oyuncu Diana Taurasi, doğru okudum umut ediyorum. Onun hakkında gelişmeleri senden dinleyelim mi denir, nasıl denir bilemedim. Neler oldu biraz? Sen daha yakından takip etmişsindir diye tahmin ediyoruz. Yakından çok fazla hani çok bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla yani Torres'i NBA'de de falan da böyle devamlı isim geçen bir oyuncu. Hani ben hatta ilk Türkiye'ye geldiğini duyduğum zaman vay anasını Türkiye'ye gelmiş iyi nasıl getirmişler falan dedim. Yani bayağı bir şampiyonlukları falan var. Ama geldi çok fazla oynayamadan bir doping kontrolüne girdi. Hatta bildiğim kadarıyla çok az bir maça çıktı. Yani bir sezonu falan hiç tamamlamadı. Hmm. Bildiğim kadarıyla ama tam da emin değilim. Ondan sonra bir doping kurulunda dopingli diye bir şey çıktı. Sonra bir ceza aldı. Yani Türkiye ondan sonra bildiğim kadarıyla ilk başta Fenerbahçe'ye geldi evet, değil mi? Evet Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de ondan sonra dopingli dendi. Torres'i de bunu kabul etmedi. İlk başta bir ceza verildi. Sonra bayağı bir ben dedi doping kullanmadım ben NBA oyuncusuyum falan. Bunu mahkemeye gideceğim dedi. Mahkemeye gitti. Mahkemede dopingli çıkmadı. Yani mahkeme sonra tekrar bir test kontroller yapıldı. Galiba ilk önce Türkiye'de yapılıyor. Sonra itiraz edince Avrupa'daki laboratuvarlara gönderiliyor. Aynen öyle. Onlar da temiz çıktı. Bu sefer tabii Türkiye'nin başı bayağı bir belaya girdi. Bizim bu doping kurulu merkezimiz kapatılmak istendi. Sonra tabii hani... Sonra galiba Galatasaray'a geçmiş. Aynen. Sonra bir sezonda orada geldim. Oynamış ama herhalde en fazla bir sezon durabilmiş. Biraz Türkiye'den bir üzüldü ne yaptı. Sonra tekrar Rusya'ya geri dönmüş. Evet. Yani. Yani tekrar bence Türkiye ben olsam onun yerine tekrar Türkiye'ye bile gelmem. Tekrar Galatasaray'a bile niye gelmiş ben onu anlamadım yani. O kadar detayları bir şey bilemeyeceğim de ben de seninle konuştuktan sonra dün bir döndüm baktım Troyes'in şeysine etkilendim yani. NBA'de işte iki maçta 20 sayı atan ilk girişte daha onun için yılın çaylağı seçilmiş. Daha sonra böyle birkaç tane ciddi ödülleri var. Sayı kralı gibi diyeyim, kraliçesi gibi. Sonra Rusya'da oynamış yıllarca. Hem o Moskovalı takımların ikisinde birdi. Hangi takımlardı? Dinamo Moskova ve Spartak Moskova'da oynamış. Moskova'da oynamış. Euroleague şampiyonu olmuş orada. 2010'da WNBA formasını giydiği Phoenix Mercury takımının şampiyonluğa ulaşmasında 23.9 sayılık ortalamada tutturarak büyük pay sahibi olmuş. Yani evet. Yani bu kadar büyük bir basketbolcu hani bu kadar emek vermiş bir basketbolcuyu da tam emin olmadan dopingli diye suçlamak da evet. Kötü. Tabii. Her açıdan. Her açıdan. Yarkız infaz gibi. Evet, evet. Hem evet. Maddi olarak büyük kayıpta bulunuyorlar hem de adı kirlendi sonuçta. En önemlisi o evet. Belki mahkemelerle falan adını evet. Hani bu parasını geri alabilir ama insanlar bunu unutmazlar yani haksız yere de olsa. Aynen öyle. Onun başka? Dışında Süreyya Ayhan gerçeğimiz var Türkiye'den ya. Bakarsak. Yani bize ilk ben atletizmi mesela Süreyya Ayhan'la beraber biz geçtik de televizyon karşısında tüm Türkiye milleti olarak baktık. Aa atletizm denen bir şey varmış insanlar koşuyormuş. Yani çoğu Türk milletinin ben Süreyya Ayhan'la atletizmi şey yaptığını biliyorum. Şimdi siz öyle deyince aklıma geldi. Yani yıllardır hiç gelmemişti şimdi geldi. Ben de Veli Ballı'yı hatırlıyorum. Kendisi Vanlı. Benim çocukluğumda olimpiyatlarda koşan bir adamdı. O zaman da o kadar güzel incecik böyle uzun uzun kilometrelerce koşuyorlar onlar. 40-50 kilometre koşuyorlar. Kimse durdurmuyor dağ bayır. Ve hep şey muhabbeti oluyordu. Ya acaba bu ne yiyor ne içiyor ki böyle hani uzun koşabiliyor gibi. O zamanlarda benim bahsettiğim 70'li yıllarda 70'lerin sonu 80'lerin başı hani doping lafı geçmezdi bile. Hani ne yiyor ki oluyor gibi. Hani sanki normaldir bu sütünü mü çok yiyor etini mi çok yiyor ne yapıyor gibi. Tabii kurallar çıktıkça aslında birazcık da ortalık karışıyor. Yani şu dopingdir biraz evvel Otribin örneğindeki gibi öyle bir şey çıkınca dopinge yakalanmak daha kolay oluyor yani. Şu an Süreyya Ayhan'ın mesela bu mahkemeye başvurduğundaki şeyi hani kendini savunmasında bunlar... Ya bu sporcular şey yaparken nasıl desem bu yarışmalara hazırlanırken başka bir ülkede hani hazırlanmış ve orada yediği etten dolayı dopinginin çıktığını savunuyor. Ondan önce orada hazırlanan bir sporcunun da aynı şekilde bir doping kontrolü varmış. Ondan sonra o da o aynı maddeden dolayı aynı maddeden dolayı ceza almış. Şu anda Süreyya Ayhan'ın kendi savunmasında orada yediğim etten dolayı doping çıktı diye bir mesela savunması var. Hani doğru mudur, değil midir? Çok ilginç ya. Değişik ya. Evet. Çok eskiden seyrettiğim bir filmi hatırladım. Filmin adını hatırlayamayacağım. At yarışları var. Manyak paralar dönüyor orada da. Rakip takımlar birbirlerinin atlarına gece gündüz böyle acayip yerlerden girip böyle dopingli iğne vermeye çalışıyorlar ki at diskalifiye olsun. Şimdi bu insanlarda duymamıştım ama belki böyle yiyeceklerle rakip taraftar, farklı ülkeler, belki ajanlar, belki gizli birileri. Biraz şey çok de mu giriyor işin içine, kültürel şeyi. Hani Avrupa'daydım şeye, hani domuz eti muhabbetine biraz şey yapmış olabilir mi diye düşünmüyor değil evet, insan. O şeyler de olabilir. Vücut alışık değilse çok normal bir gıda bile belki orada doping etkisi. Çok inandırıcı gelmiyor ama ya biraz hani etten dolayı da insan dopingli çıkar mı ya? Yani benim aklım almadı nasıl olabileceğini ben dair. Benim şöyle alıyor. Hani hep konuşuyoruz ya, tavuklar eskiden işte 30 günde gelişir, kesilirdi. Şimdi bir haftada bilmem ne hormonu basılıyor tavuğa. Bir haftada kocaman oluyor, kesiliyor, piyasaya sürülüyor. Öyle bir şeyse olabilir. Olabilir çünkü onun içinde antibiyotik var, bilmem ne var. Ya da domatesler. 3 ayda büyüyen bir domates, bakıyorsun 20 günde bilmem ne ışığın altında büyüyor. İşte bunların hepsine doping dersek herhangi olabilir. Bir insanın artık bunu herkes kullanma mecburiyetinde bir şekilde. Çünkü çabuk hızlı hayatlar yaşanıyor. Hızlı şeyler tüketiliyor. Her şey hızlı tüketiliyor. Hızlı üretmek zorunda oldukları için de kimyasal şişiriyorlar. Yani, ama zararlı bir insan vücuduna. Ama bundan kaçış nasıl olacak o zaman? İşte yasalarla herhalde diye düşünüyorum ama. Yani kullanmayın diyor antidopingçiler. O zaman ona dikkat edeceğiz. Belki şeyde biz o kadarını takip etmiyoruz ama işte şu gübreleri kullanmak yasak diyorlardır belki de tarım yapan insanlara. İnsanları dopingli gibi gösteriyor, vücudunda birikiyor gibi. Eminim öyle dediklerine de o etken maddelerin ne olduğunu şu anda söyleyemiyorum. Her gün onlara da yasa geliyor. Nasıl bizim eczanelerimizde şu ilaç ödenir ödenmez gibi her gün değişiyor yasalar. Onlar da bir gün kullandıkları gübreyi ertesi gün kullanamaz hale geliyorlar. Çünkü işte insanların vücudundan bir şey çıkıyor falan. Ya o biraz miligram işte, yani mesela kafein 12 bardaktan sonrası o da doping. En büyük, hatta en çok kullanılan şeylerden biri kafein. Dekaf yani. Kafeler? Dekaf hariç. Kafein maddesi olarak. Dekaf ne oluyor? Dekafeini alınmış kahveler var ya, dekaf diyorlar. İlk defa duydum. Yani bundan ne kadar alıyorlar içinden bilemiyorum. O zaman kahve devam içinde kafein olmayınca diye düşünüyorum. Doğru. Artık kolaların yanında da kafein içeriği yazıyor. Evet. Bundan birkaç yıl öncesine kadar öyle bir şey. Acaba formülü mü değişti? Yok, yasalar değişince içinde ne olduğunu, uyarıcı maddeleri yazmak zorundasın şeysi geldi ya, ondan dolayıdır. Mesela şimdi çok yapıyorlar. Bu EPO dedikleri maddeden koyuyorlar. Ya da mesela kendi şeyini alıyor, kanını. Biraz birkaç hafta ya da ay tam olarak bilmiyorum uygulamasına. Sonra tekrar kendi kanını kendi enjekte ediyor ya da direkt EPO alıyor. Mesela şu an en çok kullanılan doping maddeleri, yani şeyi o en az çıkan ama en etkili olan. Araya karıştırıyorlar mı yoksa alıp tekrar kendi kanı. Direkt kendi kanını, kanı şeyini temiz kan. Temiz kenarda. Peki yararı nedir? Yani o dolaşıma girse diluve o kadar. Ediyor. Anlayamadım tam. Kendini yeniliyor mu? Yani diyelim ki vücudumuzda 3-4 litre kan dolaşıyor. 500 cc alıyorsun ya da 300 cc. O öbürkülerinin yenilenmesini sağlıyor. Nasıl söylenir söylesene. Aynen. Diluya diye nasıl denir? İki eczacı olunca anlatamadım yani, sosyalci. Pis bir kovaya daha temiz su eklediğini düşün. Kovan daha temizleşiyor sonuçta. Anladım. Gibi. Yani ama onun da herhalde iyi mantalitesini yapmak lazım. Yani bu biliyorsun şeyin de, bu bahsettiğimiz kanser tedavilerinde de kullanılan bir şey. Yani kanı alıyorsun, dışarıda işte bazı etken maddeleri şey yapıyorsun ya da içindeki maddelerin istediğin maddelerin sayısını arttırıyorsun. Tekrar kendin kana veriyorsun. Kendi kendini iyileştirmesini sağlıyorsun ve bu insanlığın olduğundan beri var. Kan akatarak iyileştirme ya da kendi kanını başka yollarla tekrar geri vererek. Bunu doping olarak kullanacağı hiç aklıma gelmemişti Ecem. İlk defa duydum şimdi. Çok değişik ya. Çok kullanılan bir dopingtir yani. Yabancı mı? Değil. Kendi madden. Kendi. Değil aynen. Aslında öyle. Yani. Dışarıdan kan almak doping mi? Yani ya dışarıdan kan almışsın ya da kendi kanını temizleyip koymuşsun. İkisi de aynı şey olur diye düşünüyorum ama hani çok fazla da bir bilgim yok. Evet, bunları bir sormak bakmak lazım. Dediğin doğru, benim de yok. Senin Mert? Sizin yoksa benim nasıl olurdu? Çok iyi oldu. Radyodan nelerin bilginimiz olmadığını söylemiş olduk. Bunlara bakacağız sevgili dinleyenler. Aynen öyle. Evet, teknik masada Suat bir şarkı daha çalsak diye bize bakıyor gibi geliyor bana. Ne çalıyoruz? Ne çalalım? Şöyle yabancı bir şey daha çalalım. Hareketli. Cıvıldak. Cıvıldak. Civelik. Böyle Amerikan, Meksikan, böyle hareketli bir şeyler. Santana mı çalsak mı acaba? Olur mu Ecem sana Santana? Olur. Evet. Santana'dan. Bingo. Evet, son bölüme doğru yaklaştık. Teknik masadan Suat 5-6 dakikamız kaldığını söylüyor. Sevgili Ecem, programı bitirmeden seni de buraya davet etme şeylerimizden, konularından olan Ezza Odası'nın, Eczacılık Fakültesi'nin bir spor takımının elemanı olmak ne demek? Biraz onlardan konuşmak istiyoruz. Hı hı. Bize biraz şeyden bahsetsene. Nasıl buradaki takım ruhu? Aslında 3 takımda birden oynuyorsun. Onu bir tekrarlayalım mı? Değil mi? Tekrarlayayım mı Mert'ciğim? Tekrarlayalım. Bir Yeditepe Üniversitesi'nin takımı, hı hı, birinci takım. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin işte senede bir iki defa oynanan okul yarışlarındaki takım, ikinci takım. Hı hı. Bir de İstanbul Eczacı Odası'nın diğer şirketlerle, ilaç şirketleriyle oynadığı üçüncü. Üç takımda birden oynuyorsun. İlaç şirketi değil de bütün şirketlerle. Bütün şirketlerle. Hı hı. Ha, onların da mı bir ligi var? Bir şirketler ligi var, CBL diye. İstanbul Eczacı Odası ona bir maddi imkan sağlamış. Aa, süper. Bir takım oluşturmuş. O takımla beraber o ligde her hafta maçları var. Her hafta? Her hafta oynuyorsun yani? Gibi gibi. Yani ben çok fazla süre almıyorum ama her hafta maçları oluyor. bazen iki haftada bir oluyor ama yani maksimum iki hafta oluyor. Genellikle. Neler durumdayız? Neler, kimlerle ne oynadık biraz anlatsana, benim hiç haberim yok. Yani iyi durumdayız. Şu an ikinci bir üst tura çıktık. Yeni başladı sayılır. Daha iki ay falan oluyor başlayalı. Ama iyi durumdayız. Kimlerle oynadık? Hatırlıyor musun? Kimlerle oynadık? geçen bu hafta Henkel'le oynadık. Oo. Bir ne oldu sonuç? Sonuç tabii ki biz yendik. Çok ayıp bir şey sormuş gibi baktım ondan zaten. Ondan önce Klima Plus'la oynadık. Onu da yendik. Castrol'la oynandı. Onda da yendik. Pirelli'yle oynadık. Onda yenildik. Şu an aklıma gelen. Ama şey girdiği zaman, CBL'in sitesine girildiği zaman, basketbol sitesine, orada hem takım fotoğraflarını görebilirsiniz, hem maçlarını izleyebilirsiniz eczacı odasının, hem de skorlara da oradan ulaşabilirsiniz. Maçları da izleyebiliyoruz. Maçları da izleyebiliyorsunuz. Süper ya. Güzelmiş hakikaten. Çok güzelmiş. Ya. Bilir. Üniversite takımında nasıl gidiyor? Üniversite takımında haftadaki antrenmanımız oluyor. Ama şimdi bu final zamanlarında falan biz antrenörümüz anlayışlı olduğu için çok fazla üstümüze gelmedi. Sömestr'de de bizi biraz bıraktı. Onun haricinde haftada iki antrenmanımız oluyor. Maçlar da iki haftada bir galiba. Maçlar yok. Erkeklerin maçları daha çok oluyor ama bayanların maçları iki hafta boyunca oluyor. Hı-hı. Onu kazanırsak, yani orada birinci ya da ikinci olursak, bu sefer İstanbul dışına turnuvaya gidiyoruz. O da hep benim finallerime denk geliyor. Evet, tabii, hatırlıyorum geçtiğimiz hatırlıyorsunuzdur. Yıllardan. Ama gerçekten yani normalde mesela finallere tekrar girme hakkı yoktu. Yani mesela bizim okul ona çok güzel olanak sağlıyor. Yani bana burs konusunda zaman, peki sporculara çok imkan sağlıyorlar mı? Tam onu diyecektim. Burs konusunda Yeditepe Üniversitesi'nin %50 bursu var. Takıma hani kim olup olmadığı, ne kadar oynadığı hiç önemli değil. Direkt her sporcusuna %50 burs veriyor. Hem basketbol, hem futbol, aynen, hem de handbol. Artı yüzme, gördüğüne de veriyor. Amerikan futbol takımı da var galiba Yeditepe'nin. Amerikan futbol takımı da var ama ona burs vermiyor. Ama çok başarılı bir takım. Yani bayağı başarılı bir takım olduğunu söyleyebilirim. Hiç belki mağlubiyetleri bile yok. Hiç onlara bakmadım. Bir de bundan sonra bakalım. Yani bunların ligi şey, nasıl oluyor, Amerikan futbol ligi? Üniversite arası lig vardı sadece şu anda. Onda da işte Koç, Sabancı, Bilgi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi falan var. Genellikle Sabancı ve Koç'un şeyliğinde geçiyor. Zaten evet. Stadyumlar da iki şey mevcut. İTÜ'de oynuyor, yapıyorlar maçlarını. Evet, orada da. Çok güzel bir stadı var İTÜ'nün, Ayaza kampüsünde. Maçları hep orada oluyor. Şey, erkeklerin iki haftada bir şey olduğunu ben de gördüm internette ama kız maçlarıyla ilgili üniversite şey takımları bulamadım bile internette araştırırken. Yanlış yere mi baktım? Nasıl görebiliriz? Çünkü çok şey, erkeklerinki yazıyorsun, pıtır pıtır çıkıyor. Aha. Hatta şey de dikkatimi çekti. Mert'e de o konuda biraz sataşacaktım. Bilgi Üniversitesi yok erkek baskette. Yok, evet. Evet, Koç var, Sabancı var, İstanbul Yıldız Bilgi Teknik. Vardı, kapanmış o zaman. Ya bir şey olmuş yani, bir sıkıntı. Ya bu sene yok, bilmiyorum başka bir sıkıntı mı var. Bilginin bayan basketbol takımı var ama. Erkek için konuşuyorum. Normalde kadın hiç görmedim. Yani bulamadım. Normalde erkek takımları olur, kız takımları olmaz. Evet. Ondan yani kız takımı varsa erkek takımının olmaması çok enteresan. Evet. Biraz evvel bahsediyorduk ya, sen okullar değiştirdikçe ne varsa. Okullarda hangi öğrenci gelirse ona göre. Bizim yani hani. Ama o tarz okullar kendi öğrencilerini alıyorlar. Doğru. Aynen. Yani sporcular mesela ayrı burs veriyor. Ayrı %100 bursunu veriyor, gel diyor direkt. Bizim okulda öyle bir şey yok ama normalde veriliyor. Evet, sanırım sonuna geldik programın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Daha tadına varamadım. Ne zaman geldik ya? İşte. Teknik masa mı işaret yapıyor? Teknik masa uyarıyor, evet. Ecem'cim çok teşekkür ederiz. Rica Gelecekteki eczacılık hayatında başarılar diliyoruz sana. Onu da teşekkür ederim. Zannediyorum son 5-6 ayın kaldı. Haziran'da, Temmuz'da bitirmiş olacaksın. Aynen öyle. Sana iyi stajlar, iyi maçlar. Annenize babanıza hürmetler. Bütün eczacılık şeylerine. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet. Beni konuk aldığın için, aldığınız için ben teşekkür ederim. Tekrar bize teşekkür edelim o zaman. Hangi şarkı çalalım? Hangi bilemedim ki. Ne olabilir? Muse çalacağız demiştik. Özür dilerim. Bir şey yarattım. Muse Uprising dinleyeceğiz. Haftaya çarşamba gene 3 ile 4 arasında Radyo Havan'da olmayı ümit ediyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.